Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest wtorek, 18 kwietnia. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Nitka autostrada 2 z Poznania w kierunku Świecka zablokowana po karambolu, w którym zginęła jedna osoba, a 9 zostało rannych. Więzieni w Izraelu Palestyńczycy rozpoczynają głodówkę. Chcą położyć kres torturom i nieludzkiemu traktowaniu przez władze więzienne. Około 8,5 tysiąca migrantów uratowano w ten weekend na Morzu Śródziemnym. Jedna osoba zginęła, 9 zostało rannych w karamburu na autostradzie A2 łączącej Poznań ze Świeckiem pomiędzy węzłami Bóg i Nowy Tomyśl. Zderzyły się w sumie 23 auta. Droga z Poznania w kierunku Świecka jest zablokowana. Objazd prowadzi przez węzeł Poznań-Zachód. Ruch w drugą stronę odbywa się z utrudnieniami. Pierwsze auta zderzyły się na nitce w kierunku Świecka, kolejne na przeciwległej. Ponad 1000 Palestyńczyków osadzonych w izraelskich więzieniach rozpoczęło głodówkę. Protest zainicjował skazany na dożywocie palestyński lider Marwan Barghouti. Trzeba położyć kres nadużyciom władzy więziennej, napisał w tekście wysłanym do New York Timesa. Marwan Barghouti odegrał znaczną rolę w antyizraelskich powstaniach w 1987 i 2000 roku. Palestyńscy więźniowie padają ofiarą tortur, nieludzkiego i poniżającego traktowania, zaniedbań medycznych, a niektórzy zostali w więzieniu zabici, pisze bojownik w liście do amerykańskiego dziennika opublikowanym na portalu gazety. Instytut Pamięci Narodowej wznowi dziś poszukiwanie ofiar terroru komunistycznego. Miejscem prac będzie tak zwana łączka na Wojskowych Powązkach w Warszawie, gdzie w latach 40. i 50. komuniści potajemnie grzebali m.in. żołnierzy i działaczy podziemia niepodległościowego. To ma być ostatni etap prac. Do odnalezienia pozostały szczątki należące do około 100 osób, mówi kierujący pracami wiceprezes IPN profesor Krzysztof Szwagrzyk. Dopóki nie odnajdziemy ostatniego dołu, nie wydobędziemy ostatnich szczątków ludzkich, nie możemy być pewni, co w kolejnym dole się znajdzie. Podmokły teren kwater EU i EU2 będzie wymagał przesiewania tak, aby żadne ludzkie szczątki nie pozostały w ziemi. Niezbędne będzie też użycie ciężkiego sprzętu, mówi Anna Szeląg, wicedyrektor biura poszukiwań i identyfikacji IPN. Wiemy też, że nas czeka rozbiórka wielu kwater wybetonowanych, kwater pozostałych po współczesnych grobach. To trzeba będzie wszystko usuwać, również sprzętem ciężkim. Przy okazji każdego powrotu na łączkę specjaliści IPN mają nadzieję na odnalezienie szczątków, na przykład rotmistrza Witolda Pileckiego, generała Augusta Emila Fildorfanila czy pułkownika Łukasza Cieplińskiego-Pługa. Karol Darmoros, Polskie Radio. Od rozpoczęcia prac na łączce, czyli od lipca 2012 roku, odnaleziono szczątki ponad 200 osób. Około 8,5 tysiąca migrantów, w tym wiele dzieci, uratowano w ten weekend na Morzu Śródziemnym, poinformowała włoska Straż Przybrzeżna. W ciągu 3 dni przeprowadzono ponad 70 operacji ratowniczych, w których uczestniczyły statki pozarządowych organizacji humanitarnych. Według AFP w ciągu 3 ostatnich dni zginęło co najmniej 13 osób. Większość ocalonych trafiła do włoskich portów. Padł kolejny rekord napływu uciekinierów z Afryki. Od początku roku do Włoch przypłynęło około 30 tysięcy migrantów. Ukraina najwięcej węgla sprowadza z Rosji. Drugie miejsce pod tym względem zajmuje Polska. Nad Dniepr już od kilku miesięcy nie trafia węgiel z zajętego przez separatystów Donbasu. Władze chcą wstrzymać też zakupy rosyjskiego węgla. W pierwszym kwartale tego roku Ukraina kupiła z Federacji Rosyjskiej 221 tysięcy ton węgla. O niemal połowę mniej, bo 119 tysięcy ton węgla sprowadzono z Polski. Na trzecim miejscu znalazła się Republika Południowej Afryki. Stamtąd drogą morską na Ukrainę sprowadzono nieco ponad 70 tysięcy ton węgla. Tymczasem istnieją plany całkowitego ograniczenia zakupów węgla z Rosji. Projekt odpowiedniego rozporządzenia przygotowano w ukraińskim Ministerstwie Energetyki. Mówił o nim też premier Wołodymyr Grojsman. Do niedawna ukraińskie elektrownie i część zakładów przemysłowych korzystały z antracytu wydobywanego w kopalniach Donbasu na terytoriach zajętych przez prorosyjskich separatystów. Jednak w grudniu zeszłego roku sprowadzanie węgla stamtąd zablokowali weterani walk w Donbasie. W efekcie również władze państwowe zakazały zakupów węgla od separatystów. Z tego powodu wprowadzono stan wyjątkowy w sektorze energetycznym. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Noc pochmurna i deszczowa, na zachodzie i południu deszcz ze śniegiem i śnieg. Minus 4 stopnie na Suwalszczyźnie, około plus 1 w centrum, 2 na Podkarpaciu. W ciągu dnia większe przejaśnienia, ale i opady. Najchłodniej w Małopolsce i na Śląsku, 4 stopnie na 6 na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce i nad morzem, 7 na Kujawach i Podlasiu, 8 na Mazowszu i Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. PS. Zaprasza AS. Zaczynamy dzisiaj od dosyć podniosłych tonów. To nagranie znalazłam na najnowszej płycie Arki. Trzecia płyta w dorobku tego Wenezuelczyka, ale pierwsza, którą zatytułował po prostu Arka. Dobry wieczór i dzień dobry, Agnieszka Szydłowska. Niesamowite, jak ten czas płynie, ale też jak żyjemy w cyklach, bo wydaje mi się, że to było kilka tygodni temu, kiedy po świętach Bożego Narodzenia jechałam do radia i to miasto było jeszcze takie świątecznie puste, a jednocześnie przytulne. I proszę bardzo, teraz zdarza mi się dokładnie ta sama sytuacja. Święta Wielkiej Nocy za nami, a my rozpoczynamy muzyczną przygodę. Dużo można opowiadać, ale nie zawsze mamy pewność, czy to, co mówimy, ma rzeczywiście sens albo jest zgodne z prawdą. I to pytanie, nie jesteś pewna, nie jesteś pewna, pojawi się teraz w niezwykle piękny sposób. Nie jesteś pewna. Chodź. Do krwi drapiesz. Nie jesteś pewna. Kiedy bez reszty końca. Nie jesteś pewna. I do krwi drapiesz. Zasługujesz na więcej. Ścisz, proszę. Zasługujesz na więcej. Bez reszty. Nie jesteś pewna. Chodź. Zasługujesz na więcej. Ścisz, proszę. Chodź. Bez reszty. Chodź. bez reszty. Od razu przyznaję, nie mogę oderwać się od płyty Kobiety z Wydm. Mamy na niej i utwory, które chętnie nazwalibyśmy piosenkami, ale także takie drobiazgi nieokreślone, które gdzieś tam sprawiają, że zaczynamy czuć się mniej pewnie, słuchając muzyki. Nie jesteś pewna z utworu Pyk, Kobiety z Wydmy. Debiutancka płyta tego zespołu jest już dostępna. A połączyłam Kobietę z Wydmy z Agimem, tytułowe nagranie z jego najnowszej, a jednocześnie debiutanckiej solowej epki. Przypomnijmy tylko, że czekamy na dużą płytę. Ta duża płyta ma nadejść na jesieni. Na szczęście znacznie wcześniej nową płytę wydał człowiek orkiestra. Fenomenalny, jeżeli chodzi o pokazywanie, jaką radość może nieść muzykowanie. No, gdyby wszyscy mieli takich nauczycieli jak Hauszka, to każdy grałby na jakimś instrumencie. We'll be right back.

Kałuszka i jego nowa płyta What If, co by było gdyby. Ale ja teraz inne wezwanie chciałam na antenie zaprezentować. Wezwanie, które ukryję pomiędzy utworami z debiutanckiej płyty Kelly Lee Owens. Tak, wracam po raz kolejny do tej płyty. Dziś wieczorem także to zrobimy. Pomiędzy tym, co wymyśliła Kelly, pojawi się kolejny frapujący, krótki i niebanalny utwór kobiety z Wydm. I właśnie to wezwanie, przyjdź, zabrzmi z pełną mocą. Przyjdź. Albo chociaż zadzwoń. Przyjdź. Zadzwoń. Przyjdź. Ale lepiej przyjdź. Przyjdź. Albo zadzwoń. Chociaż. Lepiej przyjdź. Przyjdź. Albo chociaż zadzwoń. Przyjdź, ale lepiej przyjdź. przyjdź. Lepiej przyjdź. Przyjdź. Albo chociaż zadzwoń. Przyjdź. Ale lepiej przyjdź. Albo zadzwoń. Chociaż. Thank you. W tym nagraniu Kelly Lee Owens, które przed chwilą się skończyło, zatytułowanym Evolution, ta ewolucja przebiega, tak mówiąc lekko ironicznie, mniej więcej tak, że przyjdź, przyjdź, przyjdź, przyjdź, no dobrze, albo chociaż zadzwoń. I to podobnie przypomina mi o fascynującej lekturze, od której nie mogę się oderwać, czyli listów pisanych przez Jarosława Iwaszkiewicza do Jerzego Błaszczyńskiego, jeżeli ktoś miałby ochotę poczytać. Także o utrapieniach miłości i o tym odwiecznym przyjdź, przyjdź, albo chociaż zadzwoń, daj jakikolwiek znak, to ta książka jest wspaniałą wyprawą właśnie w takie rejony, a przy tym niezwykłą literaturą. Uciekamy w muzykę. Thank you. zapewnili nam nastrojowe, ale też takie delikatne przygody. Najpierw Earth and Sea, dawno nie wracałam do tej płyty, a potem album Azit, czyli nowa, piąta już płyta brytyjskiego producenta, który przedstawia się jako Actress. Actress wydał ten album w wytwórni Ninja Tune i jeszcze do tej płyty dziś wieczorem wrócimy, jeżeli się uda. Chciałam teraz jednak zmienić nastrój gwałtownie, bo jesteśmy po świętach i jest wesoło. Było cicho, a teraz będzie głośno, było spokojnie, a teraz będzie naprawdę radośnie. Flume opublikował płytę, na której zawarł remiksy swoich nagrań i te remiksy przynoszą często zaskakujące odmiany. to take away this fear of being loved, allegiance to the pain. Now I fucked up and I'm missing you. I'll never be like you. I would give anything to change this fickle-minded heart that loves fake shiny things. Now I fucked up and I'm missing you.